Van Kesteren met het NOS-journaal. Het Oekraïnse leger heeft 500.000 extra militairen nodig. Die oproep doet de legerleiding aan president Zelensky. De regering en de legertop gaan erover in gesprek. Voor zo'n grote mobilisatie is extra geld nodig, benadrukte de president. Hij blijft erop vertrouwen dat de VS en de EU Oekraïne blijven steunen. Hoewel de militaire hulp vanuit deze bondgenoten steeds moeizamer wordt. Vakbond FNV zegt dat op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een giftige en onveilige werksfeer heerst. De bond baseert dat op een enquête onder de leden op het ministerie. De enquête werd gehouden na enkele alarmerende klachten. Het onderzoek leverde volgens de bond vervolgens heftige reacties op. Er wordt gesproken over pestgedrag en intimidatie. VWS zegt in actie te komen. Zo komt er een medewerkersonderzoek naar omgangsvormen en sociale veiligheid. Vakbonden CNV en de Unie zeggen geen klachten te hebben gekregen over een onveilige werksfeer op het ministerie. Vanwege een mislukte poging tot liquidatie is tegen Christian M. 16 jaar cel geëist. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden beschoten in Zeewolde en raakte zwaar gewond. Volgens het OM overleefde de man de aanslag alleen omdat het wapen weigerde. Christian M. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moorden op Peter R. de Vries en advocaat Dirk Wiersum. Een proef waarbij jonge gezinnen die weinig te besteden hebben meer en gratis kraamhulp krijgen is geslaagd. Dat zegt de GGD Zuid-Limburg, waar de proef de afgelopen 2 jaar is uitgevoerd. 250 gezinnen deden mee. Ze kregen geen 10 dagen, maar tot een half jaar kraamhulp. Uit de evaluatie blijkt dat de gezinnen zich zekerder voelen in het ouderschap en minder stress ervaren. Ook durven ze makkelijker om hulp te vragen. De regio Zuidoost-Limburg geldt als een van de ongezondste en armste delen van Nederland. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in Limburg blijft het regenen. Het koelt af naar 1 graad of 5. Morgenochtend soms wat zon, later overal regen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 7 files. En ze zijn eigenlijk allemaal veroorzaakt door een ongeluk of door een kapotte vrachtwagen. Zoals op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Horen doe je er 25 minuten langer over door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ongeluk met een vrachtwagen op de A7 van Groningen naar Duitsland. Bij Hoge Zand is een vrachtwagen geschaard. Je kan er alleen maar langs via de af- en oprit Hoge Zand. En dat kost je minstens een kwartier extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Knoopend Oude Rijn. Nog een 30 minuten vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Vrachtwagen met pech bij Utrecht op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunette kost je dat een kwartier extra. En een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen de knooppunten Paalgraven en Valburg staat 13 kilometer. Rechterrijstrook is dicht en het oponthoud is 30 minuten. Een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. NPO Radio 1. NTR. Als voetballertje trapte ze er in één wedstrijd 25 in. Maar ook daarna bleef ze scoren. Eerst als correspondent in Engeland. Daarna als de eerste vrouwelijke stem van Langs de Lijn. En nu met de podcast Aanvoerders. Hier is Suze van Kleef. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Suze, men nemen, laten we zeggen, een groen vlak. Ja? Daar liggen gras of kunststof toch ook tegenwoordig? Ja, maar dat mag volgend seizoen niet meer. Dus laten we uitgaan van gras. Er ligt gras. Daar lopen witte lijnen omheen. In vaak hele wonderlijke patronen. Dan is er een bal. Spelers, zullen we ook spelers doen? Jij bent de baas. Ja, dus 11 of minder. En dan iets met netten. Wat is sport? Oeh, ik dacht dat de vraag kwam, wat is voetbal? Want ik heb het idee dat je een voetbalveld aan het omschrijven was. Nou ja, zo zie je het ook wel op in een basketbalzaal. Ja, dat kan natuurlijk ook. Wat is sport? Lichaamsbeweging dat heel veel emoties kan opwekken, denk ik. Lichaamsbeweging die heel veel emoties kan opwekken. Vind ik een hele mooie à l'improviste. En waartoe is sport op aarde? Gezondheid, verbinding, competitie. Je zit te glimmen. Ja, ik denk daar nooit zo over na. Dus dan moet ik even nadenken. En dan denk ik dat het sporten zoveel facetten heeft. Dus er komt een hele hoop bij me op. Het is een soort van het leven ook. Ik denk dat er heel veel parallellen met het leven te trekken zijn, ja. Ja, Paus Wojtyla, die zei ooit van de onbelangrijkste dingen op aarde is voetbal de belangrijkste. Ja. En waarom wijd jij nou aan dat wonderlijke fenomeen sport zoveel uren, dagen, maanden, jaren van je leven? Ten eerste omdat ik sport heel leuk vind. En omdat ik de verhalen eigenlijk die achter sport plaatsvinden heel leuk vinden. Dus niet alleen maar wat er op het veld gebeurt. Mm-hmm. De opstelling die verbaast of verrast me het minst. Maar wat er allemaal aan vooraf gaat. Aan zo'n teamprestatie. Aan de dynamiek in zo'n groep. Zullen we gewoon eens één verhaal doen dat jij bijvoorbeeld koestert? Wat is een verhaal uit die enorme uitstelkast waarvan je denkt, ja, dat vind ik wel een heel mooi verhaal. Hoe mooi verhaal. Mag iets zijn wat je recent hebt gehoord uit je nieuwe podcastserie. Mag iets van langer geleden zijn. Wat schiet je te binnen aan mooie verhalen? Nou, wat ik mooi vind de laatste tijd, wat ik mooi vind, is dat op het moment dat er iets misgaat op het veld, een speler in elkaar zakt. Dat is een aantal keer gebeurd de afgelopen bij weken. Bas Dorst, bij Bas Bost, waar was ik zelf bij in het AZ-stadion. Wat er dan gebeurt is dat die spelers die gaan direct om hem heen staan om hem privacy te geven. Het stadion valt stil. Iedereen is bang. Hoopt er natuurlijk het beste van. Je hoort eigenlijk duizenden mensen hun adem inhouden. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is ontroerend. En je ziet dus ook bij de ploegen en de supporters van de tegenstander ook zich met elkaar verbinden. Dus iedereen hoopt op dat moment hetzelfde. Namelijk dat Bas Dost weer bijkomt en dat het goed met hem gaat. En ook in de dagen daarna is er heel veel communicatie tussen beide clubs en de supporters en dergelijke. Terwijl, ja, ze zijn dan elkaars vijand. Maar dan weer helemaal niet. En dan zie je dus ook heel duidelijk dat het ook helemaal niet belangrijk is wat er op dat veld gebeurt. Ja, wie er wint. Ja, wat een paradox, hè? Ja, ja. Dus de belangrijkste bijzaak, of hoe je het net noemde, is het dan al helemaal niet meer. En dit gebeurde vorige week ook met een Engelse speler. Een aantal dagen geleden, zaterdag. Ja, en dan zie je de emotie en de tranen bij zijn teamgenoten. En dan denk ik ook, oh ja, wat hebben die jongens allemaal al met elkaar meegemaakt? Ja, nou heb jij het zelf ook gedaan. Hè? Je hebt op betrekkelijk hoog niveau onder 19 gevoetbald. Hè? Ja. Ook op landelijk. Nederland zelf dan. Ja, precies. Het echte topniveau. En dan scheurt er op een dag een kruisband. Hoe is het dan om onder ogen te moeten zien dat je die belangrijkste bijzaak ter wereld misschien wel moet verlaten? Nou, daar heb ik zelf wel voor gekozen, hoor. Want je kunt een operatie doen en dan na 9 maanden tot 12 maanden wel weer op je niveau terugkomen. Dus het is niet dat het een gedwongen vertrek is geweest vanuit. Het is wel een denkmoment, schat ik. Ja, het was een moment om stil te staan bij, wil ik hierin verder? Wil ik hier zoveel tijd aan blijven besteden? Terwijl er geen perspectief op dat moment was om professioneel voetballer te worden als meisje. Ja, want vrouwenvoetbal stond nog niet eens in de kinderschoenen eigenlijk. Nee. Dus dat was eigenlijk geen optie. En ik wilde eigenlijk ook studeren op een normale manier. En toen heb ik dus, was eigenlijk gewoon het omslagpunt, ga ik door of niet? En toen ben ik cold turkey gestopt. Ja, dus jouw motivatie was ook niet maximaal op dat moment. Nee. Cold turkey stoppen, dat wil zeggen vanaf dat moment eigenlijk geen serieuze bal meer geraakt? Nee. Het is wel nog steeds een leuk trucje op feesten en partijen als ik. Wat kun je bijvoorbeeld nog met een bal? Ik kan heel veel trucjes en zo. En dat komt dan ineens. Hoog houden. Ja, dat soort dingen. Knietje. Bal vastklemmen tussen je hoofd en je schouder. Dat soort dingen kan allemaal dat werk. Ja. Betere circus spul. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Hey, als ik Ruud Gullit was, wat zou je me vragen? Ja, Ruud Gullit zou ik dus heel graag in die podcast die ik maak willen hebben. Aanvoerders, omdat hij aanvoerder was van Nederlands mannenteam 1988. Die Europees kampioen werden. Het grote moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis, mannen. En ik ben heel benieuwd naar wat voor aanvoerder hij is. Omdat we hebben dus nu al een aantal aanvoerders gehad. En iedereen blijkt zijn eigen stijl te hebben. Dus de een is heel dominant. Wil dat het gaat zoals hij of zij wil. Zoals hij of zij zelf ook in de sport staat. De ander is heel empathisch. Is constant bezig met hoe gaat het met mijn spelers, moet ik iemand wat extra aandacht geven? Ik heb het idee dat diegene niet lekker in zijn vel zit. Mm-hmm. Daar moet ik vervolgens weer met de sociale aanvoerder. Ja. De ander is heel dienend. Dus constant bezig over wat heeft het team zichzelf aan de kant aan het schuiven. Maar ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen wat voor aanvoerder Ruud Gullit is. Nee. Nou ja, dat gaan we ongetwijfeld in een aflevering horen. We hebben een trailertje klaarstaan. Ruud, als je luistert, heb me even terug. Ja, heel goed. We hebben een trailertje klaarstaan, wilde ik zeggen, met de formule van de podcastserie De Aanvoerders. Hi, ik ben Suze van Kleef. En ik ben Kim Lammers. En in deze podcast gaan wij in gesprek met aanvoerders van Nederlandse ploegen die iets bijzonders presteerden. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af, maar heel vaak is er één duidelijke gemene deler. Een sterke aanvoerder. Iemand die respect afdwingt, voorop gaat in de strijd, maar ook onderdeel is van de groep. En die ervoor zorgt dat het geheel meer is dan de som der delen. Een team. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. Welkom bij Kunststof op Radio 1 van de NTR met Suze van Kleef. Waarom moest de podcastserie er komen? Ja, dingen moeten natuurlijk nooit. Ik heb het idee dat heel veel sportjournalistiek gaat over wat er dus op dat veld gebeurt. En dan gaan we de wedstrijd nabeschouwen. Hoe hebben jullie die wedstrijd over de streep gekregen? Hoe hebben jullie gewonnen? Ja. Maar het gaat heel weinig over het proces wat daaraan vooraf gaat. Aan die grote sportprestatie. Zeker bij sporten die niet voetbal zijn. Die hebben vaak die Olympische cyclus. En dan hebben we even aandacht voor het hockey, voor het vrouwenteam op te spelen. En dan vervolgens appt dat weer eventjes weg. Terwijl je ziet alleen het puntje van de ijsberg. Ja, en ik vind het heel interessant. En dat blijkt ook echt niet te vervelen. Wat er aan vooraf gegaan is, het proces. Hebben ze op een bepaald moment bedacht, Oké, wij willen goud gaan halen. Wat gaan we daarvoor doen? Wat moeten we daarvoor opgeven? Welke trainer moeten we daarvoor aanstellen? Je ziet dat er heel veel eigen initiatief is in die teams. En dat er ook heel veel dingen schuren. En dat het ook heel vaak pijn doet en ook mensen of relaties kost. Laten we eens uit die verschillende categorieën die je noemt een illustratie bij elkaar rapen. Er moeten heel veel dingen voor gedaan worden. Dat was een aspect dat je verwoordde. Zoals wat? Door wie? Wanneer? Nou ja, bijvoorbeeld als we het hebben over de volleybalmannen, 96 daar goud hebben gewonnen. Die hebben echt jarenlang met elkaar bedacht, we gaan niet meer zilver halen, het gaat goud worden. Mm-hmm. Nou ja, dan moet je eerst dat bankrasmodel hebben ze ingesteld. Heel veel trainen. Ze moesten stoppen met werken, stoppen met studeren. Alles daarvoor. Terwijl het ook veel mannen zijn die dominant zijn, ego zijn. Mm-hmm. En dat moet je aan de kant gaan schuiven. Dat is heel ingewikkeld. Dat is echt een moeilijke. Ja, die balans tussen je ego, je neiging om je te onderscheiden, om te excelleren. En aan de andere kant dat je een collectief moet zijn, dat je in een team moet zijn. Belangrijk willen zijn, vinden dus dat alles moet zoals jij vindt dat het moet. Hè? Peter Blanchet is een voorbeeld van een aanvoerder die dominant is. Die eigenlijk vond dat iedereen zich zou moeten opstellen zoals hij. Ja. Zou moeten trainen zoals hij. Minke Boy. Blijven even nog bij Blanchet, als je wilt. Want we hebben een fragment uit die podcast klaarstaan. Mm-hmm. Dat begint met een opmerking van Guido Geurts. Misschien moet je even hem introduceren en dan kunnen we het hele fragment horen. Dus hij zegt dat in een andere tijden sport over dat winnen van die gouden medaille. En hij zegt eigenlijk, hij is een van die volleyballers. En hij zegt eigenlijk dat hij het niet, dat hij zelf niet heel blij is of dat hij het niet gevierd heeft. Ongeveer. Het was geen echt fijne periode. En op het moment dat we die Olympische Spelen wonnen, had ik ook niet zoiets van, dit moet uitgebreid gevierd gaan worden. Want het had toch wel in eerste instantie een hoop littekens achtergelaten. Ja, het heeft wel impact gehad. Dat weten we ook. Hè? Niet om het te nuanceren, maar ik zeg het. Ik wil hier eventjes bij stilstaan, want ik als buitenstaander, niet oud topsporter, geen gouden medaillewinnaar. Ik schrik hiervan op menselijk niveau. Mm. Ja, het. Ik ga het hier toch zeggen. Topsport is wat dat betreft natuurlijk ook gewoon een harde wereld. Ja, je hoort hem aankomen, daarom begon ik ook te giechelen eigenlijk. Wat douw je daar goed door? Nou, dankjewel. Ja, daar zit je als interviewer op de wip. Hè. Ga ik dat wel doen, ga ik dat niet doen? Wat stelt jou in staat om tegenover deze grote meneer de beuk erin te gooien? Waarom niet? Ik ben niet bang voor een beetje schuren of voor een beetje een moeilijk moment. Het is iets waarvan je weet dat hij gaat het nuanceren. Dat weet je van tevoren. Hij heeft hier vaak over gepraat. Het is natuurlijk iemand die ook vaak geïnterviewd is ook over dit team. Ook over de moeizame momenten. En ik vind het gewoon heel erg om te horen dat iemand zijn grootste prestatie in zijn sportleven niet kan vieren, omdat hij ongelukkig is geweest. Ja. En dat is dan ook vaak de grote vraag die we in die podcast stellen. Wat mag een gouden medaille kosten? Mm-hmm. En wat waren nou de littekens waarover Geurts sprak? Welke littekens heeft dat dan bij hem achtergelaten? Hij voelt zich niet gezien en gekend door een aantal oudere dominante spelers. Zoals dus Blanchet. Ja. En er is daar in dat team een bepaalde situatie, omgeving, sfeer geweest waarin hij zich niet prettig heeft gevoeld. Ja, en dat is die sfeer van wij gaan koet goud pakken en desnoods over mensen heen, maar ja. We gaan hem pakken. Ja. Ja. Je zegt we, want je maakt de podcastserie met Kim Lammers, ook Olympisch goudwinnaar in het hockey. Ja. En Kim heeft, dat vind ik er ook leuk aan, Kim heeft natuurlijk zelf heel veel ervaring. Komt ook uit een periode waarin de omgangsvormen ook in de sport, denk ik, anders waren dan ze nu zijn. Dus zij vindt veel meer dingen heel normaal. Terwijl ik dan zit dan weer met mijn bek vol tanden van... Zoals? Ga je inderdaad zo met elkaar om? Ja. Wat voor voorbeeld haalt zij bijvoorbeeld aan? Nou ja, kijk, zij vertelt ook wel dat als zij de kleedkamer inkwam... en zij was een speelster die toen wel de baas was, zeg maar... dat er toch jonge speelsters ook wel geïntimideerd waren door haar. En dat ook gewoon wel was zoals het hoorde. En dat ze dat ook wel prima vond. En dat de plek in de kleedkamer, die was voor haar. En het was niet de bedoeling dat je daar ging zitten. Ja. Terwijl ik denk, is het niet een betere manier om... iemand die jong is en die nog niet zo goed weet hoe het moet... te ontvangen en een beetje de weg wijst. Het is natuurlijk als Polen in een podcastserie wel mooi. Ja. He, die tegenhangers. Hoe kwamen jullie bij elkaar terecht? Kim is een aantal keer bij mij te gast geweest... in de voetbalprogramma's die ik voor de NOS heb gemaakt. Tijdens het WK Vrouwen. En het EK Vrouwen kwam zij langs als gast. Dus wij kennen elkaar zo. En zij... geeft veel trainingen en lezingen over parallellen tussen topsportcultuur en het bedrijfsleven, leiderschap, teamdynamiek. Hoe smeet je dat nou? En zij kwam dus met dit idee: moeten we daar niet iets mee? Want dat zijn thema's die denk ik heel weinig of niet veel benadrukt worden, maar die natuurlijk super belangrijk zijn in die sportprestaties. En ik zelf vind het een enorme luxe als maker om een keer 55 minuten met iemand te praten. Ja, kom eens een keer kunststof doen. Ja, dan kunnen ze niet allemaal kunststof presenteren, inderdaad. En op sollicitatie. Die cultuur he, van dat aanvoerderschap. He. Overdrijf ik als ik zeg dat die attitude van Blanchet, hoe geweldig het ook was dat het goud opleverde, anno 2023 niet meer zou kunnen? Ik denk dat het nog steeds wel gebeurt, maar veel minder. En dat het inderdaad mensen veel meer nadenken over... wat is ook effectief leiderschap? Want er zijn echt veel aanvoerders die we spreken... die allemaal beginnen met vrij dominant te zijn. Mm-hmm. En in die jaren dat ze aanvoerder zijn ook leren... dat het niet iedereen hetzelfde is. Niet iedereen hetzelfde reageert op dingen. En ook dat er ook mensen zijn die op een andere manier... met spanning bijvoorbeeld omgaan. En die een grapje maken en een muziekje draaien. En dat ook heel goed voor een team kan zijn. Neem Danique, als ik het goed uitspreek, Snelder. Ja. Wie is dat? Dat is de aanvoerder van het handbalteam 2019 dat goud won. Ja, en de koningin van de appjes, geloof ik. Ja. Ja. Want hoe werkt zij? Zij is dus iemand... Ik denk dat zij de meest veelzijdige aanvoerder is die ik heb gesproken. Want zij kan heel stevig zijn en heel duidelijk zijn als het er niet bevalt. Ze is tegelijkertijd een soort vakbondsleider van haar team. Ze regelt namelijk ook allerlei faciliteiten. Dus zij zeggen van, we willen goud winnen. Wat hebben we daarvoor nodig? Een masseur die mee moet op een WK. Okay. Nou, dan gaat zij dus vervolgens naar de bond, zegt ze, luister, wij moeten een masseur. Bond zegt, is te duur. Zij zegt, hebben we nodig, et cetera. Ja, ja. Dat team wordt opeens heel populair. Wat doet zij? Voor de echt populaire speelsters, die konden eigenlijk niet meer op een normale manier van hal naar de bus lopen. Dus dan regelt zij beveiliging, begeleiding, zodat zij op een gegeven moment weg kunnen. Dan heb je er toch een dagtaak bij? Ja. Ja, dat is toch eigenlijk bijna onverantwoord om dat van iemand te verlangen? Ja, maar dat is dus hoe zij haar rol invult. Ja. En ik denk dat ze daarom ook een hele goede aanvoerder is. En het is natuurlijk ook een sport waar niet alles in is geregeld. Dat zie je in het mannenvoetbal natuurlijk niet, dat dan nodig is. Want daar hoeven ze hun eigen schoenen niet eens mee te nemen. Maar daar in het handbal wel. En zij was ook nog eens, wat ik heel goed vond, dus bezig met haar teamgenoten. Appte eventjes als ze dacht, die heeft eventjes een berichtje nodig. Of ik heb gezien dat ze verloren heeft. Ik stuur er even een berichtje van, hoe ging het, et cetera. En ook echt heel duidelijk het verlengstuk van de trainer naar de groep. Een inktvis met heel veel poten. Ja. Ja. Ja. Hey, en hebben jullie in de loop van de kleine 10 interviews die jullie tot nu toe hebben gedaan, dacht ik, hè, verschil gezien tussen grosso modo vrouwelijke aanvoerders en mannelijke aanvoerders? En waaruit bestaat dat, als je het hebt gezien? Nog niet. Het zou kunnen, als we er 100 hebben gedaan, dat we dan ineens een rode lijn zien. Maar ik heb eigenlijk heel gevarieerd gezien dat er... dus qua dominante aanvoerders heb ik een aantal mannelijke en een aantal vrouwelijke. Doe dan eens een hele sociale mannelijke Hedwiges Maduro. Ja, en dat is de man die nu bij Ajax op de bank zit als, ja, als tweede, soms derde, ja, afhankelijk, ja, van wie er in een huis zit. Inderdaad. Ja. Ja, wat voor gozer is dat? Ontzettende denker. Heel verantwoordelijk. Nou, dat hebben sowieso al die aanvoerders. Die voelen zich allemaal oververantwoordelijk voor het team en voor de prestatie. Hij was aanvoerder van Jong Oranje in 2007. Zij werden Europees kampioen toen. Hij zat toen ook al bij het grote Oranje, dus hij wist ook wel veel. Maar als je hem nu hoort praten over toen was hij 19. Toen, ja, was hij al de hele tijd bezig met, oké, deze groepjes zijn er. Hoe krijg ik die groepjes met elkaar in gesprek? Nou, dat betekent dat ik het goede voorbeeld geef. Dan gaan we bij het ontbijt, ga ik eens ergens anders, ja, zitten. Dat is een spannend voorbeeld, want we kennen allemaal wel de klassieke foto van Guus Dubbelman in de, ja, Volkskrant. Van, nou, vertel het zelf. De kabel, denk ik dat je bedoelt. Ja, in Engeland, een belangrijk toernooi. Ik meen, ja, een EK. En dan had je een ontbijttafel, mm-hmm, met zwarte spelers en een ontbijttafel met blanke spelers. Ja. Dat zou een aanvoerder vandaag de dag niet meer zo gauw pikken. En Maduro ging daar heel goed mee om, begrijp ik. Met dat soort groepjes. Nou, het is niet eens pikken, want hij denkt gewoon, we moeten wel met elkaar praten. En je hebt altijd voorkeur in een team. Je hebt vrienden, je hebt groepjes. Maar je moet ook, jij moet ook voor mij door het vuur gaan. Als, ja, je niet in mijn groepjes zit. En hij zou tegen iemand als ik, die het woord blank gebruikte, hebben gezegd, meneer Van der Linden, het is wit. Ik weet niet hoe Hedwiges daarin staat. Oké, nou ja, maar goed, wel iemand die op een mooie manier mensen kan corrigeren zonder dat, ja, ze het gevoel hebben, mijn benen worden onder natuurlijk mijn lijf weggemaaid. Natuurlijk overwicht. Iemand, ik zie hem ook niet krijsen of zo tegen die jongens. Ik denk dat hij op een rustige manier met die jongens gesproken heeft. Hij altijd bezig met hoe kunnen wij zorgen dat wij dichter bij elkaar, ja, komen. Een andere coach, Sabrina van der Sloot. Aanvoerder, ja. Ja, sorry, aanvoerder. Inderdaad, de leidster van het waterpolo team Goud, WK 2023. Ja. Wat voor soort iemand is zij? Wat ik aan haar heel mooi vond, is dat ze is wel behoorlijk bedachtzaam. Ze is heel rustig. Dus dat is ook weer een verschil tussen haar en weer andere aanvoerders. Sommigen, ja, zijn heel verbaal, uitspoken, komen meteen binnen en zo, beginnen meteen te praten en moet je af en toe even afrennen. Moesten we wel eventjes op gang krijgen, ja, en op een bepaald gemak krijgen, denk ik. Maar wat ik aan haar heel mooi vond, want ik vroeg aan haar, hoe wilde jij dat aanvoerderschap invullen? En toen vertelde ze niet zoals, ik wilde niet dat het zo zou zijn als toen ik bij het Nederlands elftal kwam. En dat was toen zij 17 was. Mm. En zij noemt dat nu zelf een angstcultuur. Ze zegt ook, daar had ik toen de woorden niet voor. Wat verstond zij dan onder een angstcultuur? Nou, de coach had eigenlijk vrijwel alleen maar aandacht, positieve aandacht voor de oudere gearriveerde speelsters. Mm. De jongere speelsters werden constant afgezeken, geschreeuwd tegen ze, gezegd dat ze niks konden, dat ze het niet goed konden doen, dat ze hier niet op hun plek waren. En daar werkten oudere spelers ook wel aan mee. Want die begrensden dat ook niet. Dus zij voelden zich helemaal niet gelukkig in dat team. En voelden zich niet welkom. En dat wil zij anders aanpakken. Dat pakt zij heel anders aan. Ik bedoel, ik heb haar jongere medespelers niet gesproken. Maar zij vertelde, dat vond ik echt mooi, hoe zij dus die jongere speelsters nu probeert te begeleiden. En meteen als ze dan het water in gaan en ze moeten zich opwarmen, dat zij dan even die nieuwe, mm-hmm, zegt, wij gaan wel met z'n tweeën. Nou zeg je en passant, ik heb die andere spelers niet gesproken. Is het niet een idee om dat soms wel te doen? Zodat je in een interview kan zeggen, ja, dat vertel je nou wel. Ja. Maar we hebben ook een paar dingen echt uitgezocht. Nou, dit is natuurlijk een prestatie 2023 waar nog niet zo heel veel over nagepraat is. Maar wat je nu zegt, is eigenlijk wat we natuurlijk met Peter Blanchet deden. Die zegt dat het allemaal, ja, prima is. En, dat en toen hebben jullie die Geurts gesproken. Toen hebben we dat fragment even ingestart. Kijk. Om toch eventjes dat ter discussie te stellen. Ja, ja. Nee, dus we doen ons research. Dus we lezen en we bellen. En als dat anders blijkt te zijn, dan leggen we dat voor. All right. We gaan, en u hoort hem misschien al binnenkomen, luisteren naar het nieuws, Suze, met Dorald Megens. NPO Radio 1. De VN-veiligheidsraad is opnieuw bijeen om te praten over een staakt het vuren in de Gazastrook. Eigenlijk zou gisteren worden gestemd, maar toen werd die stemming uitgesteld. Diplomaten vreesden opnieuw een veto van de VS. Eerdere resoluties in de Veiligheidsraad over zo'n staakt het vuren werden gevetoed door Amerika. Het leger van Oekraïne heeft president Zelensky gevraagd om 450.000 tot 500.000 militairen om die te mobiliseren. Zelensky zegt dat er nog niets is besloten en dat nog met de legertop wordt overlegd. Voor zo'n forse mobilisatie is volgens hem 12 miljard euro nodig. Vakbond FNV is bezorgd over de giftige werksfeer bij het ministerie van VWS. Uit een enquête onder vakbondsleden op het ministerie bleek dat er sprake was van pestgedrag en intimidatie. De top van VWS is geschrokken en start een medewerkersonderzoek naar omgangsvormen en sociale veiligheid. En er is te weinig juridische basis om de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Daarom mag die omroep blijven uitzenden, zegt demissionair staatssecretaris Weyenberg. De NPO had gevraagd om het intrekken van de vergunning, omdat journalistieke afspraken niet werden nagekomen. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog wat ongelukken en kapotte vrachtwagens die voor vertraging zorgen. De A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen het Ketelplein en Den Haag-Zuid staat 5 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Je kan het beste omrijden via de A13. A12 naar Den Haag. Voor het knooppunt Oude Rijn een kwartier vertraging door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette ook een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Kunststof. Over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media met Suze van Kleef. En zij doet onder andere voetbalcommentaar bij wedstrijden die eruit wordt gezonden door Langs de Lijn. En heeft de podcastserie De Aanvoerders. Aanvoerders heet het niet De. Aanvoerders. Heel goed. Aanvallen, aanvoerders. Dat werk. Suze, wat is appelen? Oh, dat is het werkwoord wat mijn vader of mijn moeder bedacht heeft voor het schrijven aan de biografie van Karel Appel. Wat mijn moeder gedaan heeft, of die mijn moeder geschreven heeft. 600 pagina's. Ja, het is een kloekboek. Het heeft ook een hoop lang mogen duren voordat het klaar was. Ja. En het is een enorm project geweest in het leven van mijn moeder. Gewetensvraag, heb je het gelezen? Ja. Kijk. Ja, dat is een makkelijke vraag. Nou ja, goed. Ik ken ook mensen die hun klassieken laten liggen. Maar ja. Je is een trouwe dochter. Wat voor type gezin kom je uit? Geëmancipeerd gezin, denk ik dat we het moeten noemen. Mijn ouders, alle twee van huis uit journalist. Dus talig, veel lezen. Mijn moeder werkte veel, vond haar werk belangrijk. Was kunstrecensent en kinderboekenrecensent voor het Parool. Dus was veel aan het werk. Mijn vader werkte ook, maar het was wel duidelijk dat zij haar werk belangrijker vond. Ja? Waar werkte hij dan voor? Hij deed toen Binnenlands Bestuur maakte hij een blad. En later Meester en andere vakbladen. Dus als jullie op vakantie waren in Toscana, dan was het nou een keer niet zo dat de man des huizes zei, ik moet nog even 20 pagina's doen. Nee. Het was de vrouw des huizes. Ja, ik herinner bij mijn moeder vaker werkend dan mijn vader. Maar dat klopt inderdaad. Dat is de laatste vakantie die wij met z'n vijven hebben doorgebracht. Daarna overleed mijn moeder. Dus dat is de laatste zomervakantie, moet ik zeggen. Dus wij gingen naar Toscana. Huisje, camping moet ik zeggen. En dan ging mijn moeder elke ochtend weg. Die ging werken terwijl wij op vakantie waren. Appelen, ja, die ging naar Karel Appel. Want die had daar zo'n enorm huis daar in de heuvels. En die ging hem dan interviewen voor dat boek. En dan kwam ze aan het eind van de middag weer terug. Wel te gek om dat met zo'n grote kunstenaar te kunnen doen, zeg. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat vond zij ook. Zij vond het ook een eer om die vraag te krijgen met de grootste Nederlandse kunstenaar van de vorige eeuw. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Wat was jouw leeftijd in die fase? Ik denk dat speelde tussen mijn 10e en 13e. Ja. In hoeverre maak je bewust mee dat dit hele grote verlies een soort van breuk kan worden of niet kan worden in je leven? Ik denk dat je dat achteraf ziet. Dat je dan, je bent te jong om te beseffen wat de grootheid is van het verlies. Je weet op je 12e niet dat je op je 18e, als je eindexamen doet, denkt, ja, ik ben blij. Nou? Maar ja, ja, mijn moeder was ook heel blij geweest. Of als je debuut maakt voor het Nederlands Elftal, of als je hem en zus een kind krijgt, of als ik correspondent word. Allemaal momenten waar die zij graag meegevierd had. Dus dat vind ik altijd, dat is nog steeds wel zo, dat de mooie momenten ook wel altijd een beetje een naar of een verlies, een randje hebben wat ook verdrietig is. Ja. Wat was er met haar aan de hand? Kanker. Ja. Dus ja, maagkanker die binnen een jaar van ziek zijn naar overlijden. Betekent wel dat je in staat bent om afscheid te nemen van elkaar, schat ik. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Nou, mijn moeder die wilde niet dat de man met de zeis aan tafel kwam zitten. Dus het ging er niet veel over. Ze wilde eigenlijk vooral doen alsof er niks aan de hand was. Werkte nog heel veel door. Ging ook nog met ons naar sport en voetbal nog lang. Dus bewust afscheid genomen hebben we niet. Ik weet niet of dat nou helemaal de juiste manier was. Hoezo niet? Nou, omdat het misschien wel goed is om daar het over te hebben. Maar ik begrijp ook heel goed dat mijn moeder dat niet wilde. En ook dat is tegenwoordig misschien wel anders dan, wat is het, 20 of 25 jaar geleden. Ja, maar ik denk ook dat je gewoon dat het heel goed te begrijpen is dat je als ouder niet wil praten met je kind over het feit dat je er niet meer gaat zijn. Ja. Of dat de kans bestaat dat. Vooral niet als je kinderen 10, 12 en 14 zijn. Want dat je wil gewoon, daar wil je toch niet aan. Ik liet me influisteren dat er wel een fantastisch afscheid is geweest in het Stedelijk Museum, maar liefst. Ja. Beschrijf dat eens. Ja, dat wij hebben in beperkte kring, moet ik dan zeggen, haar begraven. En toen was er een openbaar afscheid in het Stedelijk Museum. Op de plek waar zij graag en veel kwam. Ze deed veel moderne kunst voor de krant. Dus wij kwamen daar ook veel. Ik heb daar veel uren doorgebracht. En dan kreeg ik altijd een flesje cola. Als ik weer mee was geweest, zeg maar. Dus dat was een plek die veel voor haar betekende en waar we dus dat afscheid, of we, ja, mijn vader, dat afscheid mocht organiseren. In de ruimte ook waar de appelschilderij, muurschildering is. En ja, daar spraken mijn tante, sprak Tine van Hout, de ex-correspondent. Ja. Nou ja, die sterft volgens mij in het heren Arnas. die natuurlijk jarenlang ook in het NOS Journaal de stem vanuit Londen is geweest. Klopt. Ja. Dus zij sprak over mijn moeder, maar ook Marlene Dumas. Ja, de grote schilderes. Ja, die vertelde, dat vind ik echt zo'n goed idee. Die vertelde over hoe het was om door haar geïnterviewd te worden. Dus zij werd eens in dezelfde tijd door mijn moeder geïnterviewd. En dat heeft mij ook weer heel veel inzicht gegeven in hoe mijn moeder haar werk deed. Dat soort verhalen. Ja, wat deed ze dan bijvoorbeeld waarvan je dacht, oké. Nou, het ging over je de geïnterviewde in eerste instantie op zijn gemak krijgen. Even gezellig maken, broodje erbij, wil je wat drinken? Gaat over vertrouwen, ja. Vertrouwen, interesse. Dus eventjes weten hoe het is met, hoe gaat het met je man? En dan even die naam weten. Eventjes tot elkaar komen. En dat doe jij nu ook, nu jij interviewt voor bijvoorbeeld aanvoerder. Ja, ik ben wel bezig, actief bezig met eventjes het creëren van moment van vertrouwen en sfeer. En voelen we onszelf prettig. Voel jij je prettig? Ja. Want misschien ga ik straks een moeilijke vraag stellen. Het is een reageerbuis, hè, waar je met z'n tweetjes in zit. Ja. En die moet gezellig gaan borrelen, toch? Ja, en daarvoor moet je denk ik als interviewer ook wat geven. En een veilige omgeving scheppen. En, dit is een spoor, hè, dat jouw moeder in jouw leven, in jouw werk heeft getrokken. Is er iets anders aanwijsbaar waarvan je zegt, ja, kijk, dat is dus gebeurd. Ik weet dat het zo werkt bij mij, voor jou aanwijsbaar. Of zeggen, nou, het is toch langs me heen gewaaid. Hebben we het nog steeds over het overlijden van mijn moeder? Ja. Ik weet niet of ik de vraag helemaal begrijp. Nou, het kan zijn dat de mensen het gevoel hebben, mijn leven staat op zijn kop. En dat blijft altijd zo. Anderen, ja, die nemen een afslag rechts of links. En life goes on. Ja. En waar zit jij in die verhouding? Nou, kijk, het feit dat mijn leven niet op zijn kop stond, en dat van mijn broertje en mijn zus ook niet, dat is natuurlijk de verdienste van mijn vader. Want die heeft ervoor gezorgd dat ons normale leven door kon gaan. En dat ik werd opgehaald van de voetbalclub 4 keer per week. En dat soort dingen allemaal geen issue waren. Zijn leven stond denk ik wel op zijn kop, want dat kan niet anders. Maar, maar voor ons direct veranderde er niet heel veel. Op emotioneel niveau natuurlijk wel, maar niet op praktisch niveau. Dus het heeft me op allerlei manieren beïnvloed die ik zelf ook niet per se allemaal weet. Maar het was niet zo dat er ineens een volledig andere werkelijkheid was. Nee. Je beschrijft net natuurlijk al, hè, momenten waarop je haar mist. Hebben jullie met de aanvoerders ook gepraat over dit soort gevoelige momenten? Wat er met je gebeurt in je psyche? Als je grote dingen beleeft in je leven en je hebt tegelijkertijd zo'n verantwoordelijke positie in zo'n team, hoe je dat beïnvloedt, in hoeverre je dat wel of niet deelt vanuit je Ivoren Toren of niet Ivoren Toren? Nou, er zijn een hoop mensen die wel terugblikken natuurlijk op momenten of gigantische botsingen of ruzies die ze in zo'n team hebben gehad en hoe ze daar dan vervolgens mee om zijn gegaan. En hoe ze die toch ook wel lessen vervolgens weer meenamen in de rest van hun leven. Dus, geef daar ook eens een illustratie van. Ja, we hebben dan bijvoorbeeld Stefan Veen, dat is hockeyaanvoerder, Olympisch goud 2000. En zij hebben eigenlijk na die groepswedstrijden, ze lijken uitgeschakeld. En dan hebben ze een enorme knallende ruzie en er wordt gelekt naar de pers. En iedereen. Waar ging die ruzie over? Die ruzie ging over van alles. Over hoe mensen zich tegen elkaar opstelden. De tactiek. Ze gingen allemaal niet goed. Want ze gingen voor goud en ze waren uitgeschakeld. Ja. Dus er waren allerlei ego's die daar met elkaar aan het botsen waren en die elkaar de schuld gaven. En die vonden dat het was vooral ook de trainer was natuurlijk niet goed. Dat heb je natuurlijk ook vaak. Die was de verkeerde man op de verkeerde plek. Daar ging een aantal van de grote spelers gingen daar eventjes in de Telegraaf helemaal los op. Vervolgens kwamen ze in het hotel terug en bleek dat ze toch door waren, omdat een andere wedstrijd op een verrassende manier geëindigd was. Dus dan moet je ineens uit je ruzie naar moet je nog verder. Ja. Dus je hebt het al afgesloten. Je denkt dan, nou, flikker me op. En hoe deden ze dat? Nou, dat is een moment waar deze Stefan Veen nu van zegt. En dat vond ik ook bijzonder. En dat zag ik ook wel dat het hem ook weer wat deed. Dat hij, daar waar hij trots op is, daar is hij, dat hij dat zo heeft gedaan. En hij heeft daar iedereen bij elkaar geroepen. Ook die jongens die in zo'n grote mond waren, hadden, de grote spelers. En ook die jongens die hadden gelekt en die eigenlijk de omerta van de kleedkamer geschonden hadden. Iedereen bij elkaar. En hij heeft daar een speech gehouden waarin hij zichzelf kwetsbaar opstelt. Waarin hij verteld heeft wat de afgelopen jaren met hem hebben gedaan. Wanneer hij getwijfeld heeft. En wat dit met hem doet. En toen heeft hij een soort kringgesprek georganiseerd. Ja. En is alles daar uitgesproken. En dan denk je, had je dat niet eerder kunnen doen? Hè? Had je niet eerder dat soort dingen moeten uitspreken? Maar zo gaat dat natuurlijk niet. Want zo'n eruptie, die moet soms op een gegeven moment soms komen. Ja. En ja. Kleine dingetjes kunnen natuurlijk heel erg opbouwen totdat het ineens ontploft. En wat doe je dan? En ik hoor voortdurend terugkeren. Het is bepaald geen slechte zaak om gevoelens uit te spreken en die te leren hanteren, ja. Te delen. Ja. Dan moet je het woord kwetsbaar vallen. Ja, laten we dat vooral niet doen. Mijn excuses, ik heb het toch gezegd. Nee, maar naar Minke Boy zegt ze ook zelf, ik ging op een gegeven moment daarmee spelen. Hè? Ja. Wat voor leiderschap, empathie, nu even dit, wat geef ik nu? En ik denk dat een goede leider ook wel, dat die dat begrijpt. Ja. De naam Daphne Koster moet hier natuurlijk ook vallen. Die moet in elk gesprek. Ja, bedoel, even voor de drie mensen die niet in de gaten hebben wat de grootheid van die persoon is. Hoe zou je dat neerzetten? Daphne Koster is een van de belangrijkste mensen in de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Dus eerst een hele, hele grote speler geweest. Op haar 18e is ze aanvoerder van het Nederlands elftal geworden. Nou, dat is denk ik vrij bijzonder. Er is nu een jongen van 17, Hato. Eén keer aanvoerder van Ajax. Die, bij Ajax. Ja. Ja, bedoel, even als onderbreking van Koster. Ja. Wat voor gevoel gaf je dat toen je dat zag? Dit is mooi natuurlijk, want bijzonder. Maar ik dacht ook, hij krijgt wel te veel op zijn bordje. Te snel? Ja, natuurlijk wel. Ja. Terug naar Koster. Ja. Daphne Koster, op haar 18e vaste aanvoer van het Nederlands elftal. Heel lang voor het Nederlands elftal gespeeld. En zij heeft uiteindelijk in 2009 toen brons gewonnen. Dat zorgde ervoor dat het Nederlands elftal een stipendium kreeg. Dus de speelsters kregen geld van het NOC-NSF, waardoor ze zich konden gaan ontwikkelen. Dus dat is echt een kentering, kantelpunt geweest. Investering. Ja. Ja. En nu is zij manager vrouwenvoetbal bij Ajax. Dus ja. Is op een andere manier belangrijk. En wat voor functie, rol, geluid vertolkt zij nou in zo'n podcastserie? Ja, dat is zo'n naam. Ja, er ligt altijd ook een schaduw van haar over zo'n serie. Is onvermijdelijk natuurlijk. Is dat zo? Nou ja, het idee dat dit zo'n grote mevrouw is en die een uitstraling heeft, een breuk heeft gecreëerd, dat zal toch voor jullie ook meespelen bij dingen die je maakt, die je doet? Volgens mij hebben we eigenlijk heel veel grote namen Dus is dit niet per se degene die er een schaduw over... Ik bedoel het in de positieve zin. Hè? We schaduwen zo van, nou, dat zijn zulke grote voorbeelden... dat anderen zich daar misschien ook wel aan optrekken. Nou ja, je hoopt natuurlijk dat luisteraars denken... oh ja, hier kan ik wel wat mee. Of oh, dat heeft zij op zo'n manier opgelost. Of oh, zij is ook mislukt gevallen en toen weer opgestaan... en heeft toen... iets op een andere manier aangepakt. Maar is dat inderdaad voor jullie een belangrijke motivatie? Dat je dus niet alleen die kleedkamerverhalen wilt delen... maar dat je de luisteraar eigenlijk ook een soort van groeimogelijkheid wil meegeven? Ja, dat is. Ik hoor ook in de reacties ook heel veel mensen die eigenlijk niet van sport houden... of die niet bijzonder geïnteresseerd zijn in sport... die zeggen, oh, ik vond het heel interessant, want ik geef leiding... en ik loop hier ook tegenaan, of ik zit in een team... en ja, daar spreken we ons niet veel uit. En ik merk dat eigenlijk niet zorgt voor dat het gaat gisten. We hebben ook een rugbier. Die vertelt bijvoorbeeld dat zij voor elke training... Mm-hmm. Dirk Dane heet die overigens. Gaan zij in een rondje staan en kijken ze elkaar in de ogen. Die grote macho rugbier, mm-hmm. Zoals ik me dat dan als vooroordeel heb. En dan kijken ze elkaar in de ogen en dan vragen ze even... hoe gaat het met jou? Echt waar? Rugbiers. Rugbiers. Hoe voel jij je? Ja, ja. Voel je je goed? Ja. Voel je je vervelend? Wat is er veel veranderd, jongens? Dat is toch heel mooi? Ja. Ik dacht, dat moeten wij ook doen als ik hier de redactie opkom. Moet ik ook eens gewoon even oprechte interesse heel even voelen. Want misschien ben je een beetje geïrriteerd of ben je verdrietig... en ben je daardoor even niet zo heel 100%. Dat is toch heel prettig om van elkaar te weten? Ja, ik denk even aan Rinus Michels. Ik zie Rinus Michels nog niet zo 1, 2, 3 als de generaal zich bij zo'n groepje voegen. Nee. Van Gaal weet ik ook. Ja, toch wel. Ja, pedagoog ook. Ja, ook bezig. Ja, maar dat is natuurlijk ook. Die weet ook hoe die met een team en individuen moet omgaan. Laten we doorpraten over het zelf verslag doen van wedstrijden. Er was een eerste moment. Middag, wanneer was het, dat jij ging aantrainen? Hoe ben je daar naartoe geleefd? Ik heb een paar keer in Hilversum voor een scherm geoefend. Dus dan kreeg ik de voetbalwedstrijd... en dan kreeg ik ook tegelijkertijd in mijn oor... dus de regisseur die het riep naar degene die in het stadion zat, kreeg ik ook. En dan ging ik verslag doen en dat werd dan opgenomen... Ging je terugluisteren met elkaar? Niet met elkaar. Ik heb gewoon dat is opgestuurd en daar werd even naar geluisterd door een collega en werd wat over gezegd. Het is niet met elkaar. Je hebt dat zelf gedaan. Je hebt in de spiegel gewoon gekeken en gedacht: het kan zus, het kan zo. Nee. Dus ik kreeg wel commentaar over de mail. Ja, maar voordat jij het voorlegde, zal je toch ook even hebben teruggeluisterd? Nee. Nee. Nee. Nee, stoer. Ja. Gewoon boom. Ja, dit is het. Ik deed maar wat. En het was ook niet zo dat nou mijn ongelooflijk allergrootste droom was. Dus ik dacht, probeer het gewoon. En dan hoor ik wel wat ze ervan vinden. Hoe kwam dat dan zo? Dat ze vroegen van... Ze dachten... Suze heeft ervaring op zender. Hè, als correspondent natuurlijk. Je had in Engeland gezeten voor de NOS, precies, voor het AD. Ik had toen dat had ik een aantal jaren gedaan. Toen heb ik tussendoor voor de NOS het WK 2019 vrouwen gedaan. Als studio, als presentator, sidekick. En die dachten, nou, misschien als ze dan terugkomt naar Nederland... misschien wil ze dan wel eens proberen om dat voetbalcommentaar... Okay, je had helemaal niet zelf je vinger opgestoken of zo? Nee, ik heb daar nooit over nagedacht. Nee, het kwam als een volledige verrassing. Dat zijn leuke ontwikkelingen natuurlijk. Dus, en dan als iemand me dat vraagt, dan denk ik toch vaak... laat maar een keer proberen. Ja, en dus dat hebben we gedaan. En waar ging je zitten voor welke wedstrijd qua debuut? Dat weet je denk ik beter dan ik. Willem II was het. Ja, het was Willem II. Je weet niet meer wie de tegenstander was. Oh. Mevrouw, dat was Heerenveen. Heerenveen, Willem II, Heerenveen. We hebben een flatje. Historisch. We hebben een flatje. We gaan eventjes schakelen met Suze van Kleef. Want die is bij de wedstrijd Willem II Heerenveen. Ja, het is hier ontzettend spannend hier tijdens het debat. Maar daar misschien ook al wel. Suze van Kleef, hoe gaat het? Nou, er is hier net 10 seconden geleden afgetrapt. Dus met de spanning valt het eerlijk gezegd nog wel mee. Het is wel een spannende en interessante wedstrijd. Want het is de wedstrijd tussen de nummer 16 van de Eredivisie Willem II... tegen de nummer 9 van de Eredivisie Heerenveen. En beide teams hebben echt wel wat om voor te strijden vandaag. Want Willem II wil natuurlijk weg van die 16e plek. plek. Want dan moeten ze na competitie gaan spelen om maar niet te degraderen. En aan de andere kant wil Heerenveen toch die play-offs voor de Europees voetbal gaan halen. Dus beide teams hebben wel wat om voor te gaan strijden vandaag. Waarom kruip je bijna onder de tafel hier in de studio? Nee, ik heb dit nog nooit teruggehoord. Dus dit was mijn allereerste flits, zoals we dat noemen. Dat is niets om je voor te schamen, nee, dunkt mij. Nee, ik schaam me ook helemaal niet voor. Nee. Absoluut niet. Nee, maar ik hoor gewoon dat er wel even wat spanning op zit. Hè. Dus ik hoor dat ik wat hoog in mijn adem zit. Dus ik lach omdat ik dat aandoenlijk vind. Ja, je begint ook met een grap. Ja. We hebben al 10 seconden. Ja. Ik hoef hem niet nog een keer op te dissen. Ja. Dat is toch gemak ook? Ja, dat is denk ik die lenigheid. Dus dat je niet denkt, ik ga mijn voorbedachte verhaaltje afraffelen. Maar je reageert op wat de presentator zegt. En dat heb je dan geleerd omdat je al heel veel verslag hebt gedaan van de Brexit. Wat op een andere manier heel interessant en ook een soort wedstrijd was natuurlijk, waar je de hele tijd constant verslag van moest doen van allerlei ontwikkelingen. Bovendien moest je daar op zeker moment, op het moment suprême zou ik misschien wel moeten zeggen, het Engels van Cameron vertalen naar het Nederlands. Ja. Want hoe werkte dat? Hoe zat dat? Ja, dat was na de Brexit-stemmen. Toen was het, ja, ik geloof 6:00 Nederlandse tijd of iets dergelijks, was het wel duidelijk. En toen zat ik in Londen en dan komt David Cameron naar buiten om, je wist niet wat hij ging zeggen, maar in ieder geval een verklaring af te leggen. Uiteindelijk zei hij ook direct dat hij zelf ook zou opstappen. En dat zijn geweldige momenten in een correspondentschap. Want dan moet je dus luisteren. En dan hoor je in je oor, ja, kom maar. Dus dan zet de regisseur hem zachter. En dan moet je gaan vertalen en meteen duiden. Dus waar komt dit vandaan en wat betekent het? Dus dat is natuurlijk, ja, intellectueel ben je op zoveel verschillende niveaus bezig. Ja, ja, ja, ik ja. vond dat altijd heerlijk. Die live stemmingen en live verklaringen en dergelijke was geweldig. Wat is de maatstaf voor een goede voetbalcommentator? De maatstaf? Waar moet hij aan voldoen of zij? Mooi, zij. Ik denk dat het fijn is als je een uitgebreid voetbalvocabulair hebt. Daar heb ik eventjes aan moeten werken en wennen. Dus dat je spelsituaties die hetzelfde zijn op verschillende manieren kunt omschrijven. Dus dat je veel mogelijkheden hebt in je woorden. Je moet in staat zijn om een bepaald ritme aan te brengen. Dus niet alleen maar zo op dezelfde manier. Zoals je mij net hoorde doen, dat je eigenlijk 30 seconden op dezelfde snelheid en met hetzelfde intonatie praat. Je moet op het moment dat je de wedstrijdssituatie beschrijft en het wordt spannend, moet je natuurlijk snel. Maar als dat dan weer klaar is, moet je eventjes temporiseren. Ja. En even rustig, zodat je een anekdotetje kan vertellen of eventjes weer iedereen in de rust kan krijgen. En dan vervolgens moet je weer kunnen versnellen. Dus dat is kan dat bijvoorbeeld goed? Heel veel mensen kunnen het natuurlijk goed, maar ik luister zelf graag naar Jeroen Elshoff van de NOS. Wietse van de Groot vind ik heel goed. Ik kan een hoop collega's gaan opnoemen. Nou, maar goed, dan dit zijn mensen wie jij je optrekt. We spraken Elshoff ter voorbereiding van deze uitzending. Hij zei radio, dat is praten, praten, praten. Dat is wat je doet. Ja. En dat doe je naar zijn idee, en niet alleen naar zijn idee, uitstekend. En hij zei erachteraan, als je dat op radio kunt, kun je ook tv. Ja, dat denk ik ook. Ja. Klopt het dat daar ook al eens over is gesproken? Vraag je me nu, wat vraag je? Ik verifieer of wat ik heb gehoord of dat klopt. Dat check en double check. Ja, maar met zeggen. Wie bedoel je? Ja, is daar binnen de NOS met jou over gepraat of zonder jou over gepraat? Ja, hoor. We hebben het daar wel nog steeds wel eens over. Ja, mag ik vragen, wat was de inhoud van die gesprekken? Want we hebben tot nu toe op tv nog geen vrouwelijke commentator. Ja, dus de inhoud is of ik daarvoor opensta om dat te gaan doen. Nu of in de toekomst. Ja, en wat zei je? Voorlopig hoeft het niet. Nee. Wat interessant. Waarom zei je nog niet? Ik heb geen behoefte eigenlijk om. Geen enorme behoefte om op televisie dat te doen. Ik denk dat het vaak is van. Oh ja, dan heb je groter bereik. En dat vinden mensen misschien belangrijk. Maar ik doe ook heel veel televisieklussen. Dus daar hoef ik niet per se. Nee, dan zit je vaak ook nog met je gezicht in een talkshow of wat dan ook. Ja. Dus, En ik hou heel erg van de radio. Ik vind het zo'n fijn medium. En ik vind dat Langs de Lijn, dat vind ik een geweldig programma. Op het moment dat die tune aangaat, ook als ik het presenteer, dan ga ik wel rechtop zitten. Ja. Want daar gaan we. En live voetbal op de radio is geweldig. De radio is toch magisch? Hè? Ja, vind ik wel. Misschien ook omdat mensen die luisteren, die moeten zoveel erbij fantaseren. Ja. Dus je zit er met elkaar allemaal in. Dat voel je ook dat die ander aan de overkant, die zit mee te doen eigenlijk. Ja, ja. En tv is meer gewoon ernaar kijken en passiever. Ja, je hoeft helemaal niet zo heel veel natuurlijk. Niet dat het makkelijk is, maar meer van er gebeurt een hoop voor je ogen. Terwijl radio moet je... Het is een enorme verantwoordelijkheid om het goed te leggen. Toch vind ik het wel een spannende opmerking van je. Ik bedoel, hier wordt jou met zoveel woorden, begrijp ik, zo'n soort positie aangeboden. Je zou de eerste vrouwelijke voetbalcommentator in Nederland zijn. En jij zegt, vooralsnog is het niet mijn kopje thee. Het hoeft... Sarina Wichman zei het ook mooi, dat ze niet de verantwoordelijkheid hoefde te hebben om elk ding te doorbreken. En dat heb ik ook niet. Grote trainster. Hè? Ja, dus het ging over of zij in het mannenvoetbal wilde werken. En zij zei, dat is niet mijn. Ik hoef dat niet allemaal zelf te doen. En ja, ik heb die grote. Ik zeg niet dat het nooit gaat gebeuren, maar voorlopig zit ik gewoon heel goed bij de radio en vind ik het daar fijn. En dit is de interactie met de studio ook, die ik heel leuk vind. Dus het is niet alleen maar zenden. Je krijgt leg terug. Even uit, wat is dat dan, die interactie met de studio? Nou, dus dan zit je... degene in de studio, die praat naar jou toe met een grapje of met een opmerking. En dan kan je dan weer op reageren. Terwijl als je op televisie commentaar geeft, dan zend je alleen maar. Dan ben je gewoon, als je een hele wedstrijd doet, 45 minuten lang rust, zenden. En dat is met de radio, dus met die flitsen, is dat heel anders. Dus dat vind ik ook... Heel leuk. Pak de tegel er vast even bij. Ik meld. En mag ik nog één ding hierover zeggen? Ja, natuurlijk. Soms leven we een beetje te veel in de veronderstelling dat televisie een promotie is. En dat deel ik helemaal niet. Niet de heilige graal. Nee. Vijf dagen straks. De bus staat in Eindhoven. Het gaat onder andere, heb ik begrepen, over het wiet-experiment. En de presentatie is in handen van Jo van Egmond. Je hebt nog zeker 33,7 seconden. Dat is tegenwoordig de tijd waarin je de 500 meter schaatst. Voor een wijsheid uit eigen pen. Of misschien wel gewoon een citaat van pak een beet Aristoteles. Wat wordt het? Het wordt you can't be what you can't see. Dat is ook heel mooi. Je kan niet zijn wat je niet kan zien. Dat is voor een commentator een heel belangrijk besef. En ik hoop dat er meisjes mij horen en denken... dat is ook voor mij weggelegd. Aanstekelijk lijkt mij wel een eufemisme. Goed dat je er was. Dank je wel. Hartelijk dank, mevrouw Van Toorn. Tot de volgende voetbalquiz. Morgen in Kunststof, de man van overal, Sander van Horen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wat krijgt jouw klusser voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijf! Met Huub van der Lubbe. Als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer.